ماتم گران تر هر چا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ماتم گران تر هر چا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا زوست هیس خاطر پروا لرم زوس د هیڅ خاطر پروا لرم زوس د هیڅ خاطر پروا لرم را پس تل کوي دعا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا را پس تل کوي دعا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ماتم گران تر هر چا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا پر ژوندۍ يم د مسا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا زبر ژوندۍ يم د مسا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ماتم گران تر هر چا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا زمال در دولس گروا یورتا ټولش پوي خوا بيګا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ټولش پوي خوا بيګا مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ماتم گران تر هر چا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا ما مل مور سخا یوازې مکنی ما مل مور سخا یوازې مکنی خدایا جلا مکڑی لما مر جانا خدایا ژوندۍ لار زما مر جانا خدایا جلا مکڑی لما مر جانا خدایا ژوندۍ لار زما مر جانا ماتم گران تر هر چا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا خدای ژوندۍ لار زما مر جانا دا ژوند لو یا سرمایا لرمه شتمن یم زماشتا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا زل شتمن یم زماشتا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا ماتم گر خدای ژوندۍ لري زما مرجانا خیر که کافر هم وي خو مور دی وي خیر که کافر هم وي خو مور دی وي خیر که کافر هم وي خو مور دی وي ای خدای ما اخلی لچا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا ای خدای ما اخلی لچا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا ماتم گران تر هر چا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما خدای ژوندۍ لري زما مرجانا دا مور لمینې مو بې برخې مکړې دا مور لمینې مو بې برخې مکړې دا مور لمینې مو بې برخې مکړې لهر مشکل ستا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا لهر مشکل نرم ستا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا ماتم گر خدای ژوندۍ لري زما مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا نور فکر ما لاند جنت حقدار یم نور فکر ما لاند جنت حقدار یم بس چې आवाज کړم رضا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا بس چې आवाज کړم رضا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا ماتم گر تر هر چا مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا خدای ژوندۍ لري زما مرجانا.